سوره مبارک الحدید که سوره 57 قرآن عظیم و شان است در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 29 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هر آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی یاد می کند و او صاحب قدرت منی و با حکمت است. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست، زنده می گرداند و می میراند و او بر هر چیز تواناست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هم اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیز داناست. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هم اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش مستولی شد. او آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را در آن بالا می رود به تمام و کمال می داند و او با شماست هر جایی که باشید و خداوند به آنچه می کنید بیناست. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه امور به خدا باز می گردد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می کند و او به آنچه در سینه ها است دانا می باشد. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر. به خداوند و به پیامبر او ایمان آرید و از آن مال و دارایی که شما را در مالکیت آن خلیفه خود گردانیده است در راه خدا خرج کنید. پس کسانی از شما که ایمان آوردند و در راه خدا خرج کردند برایشان مزد بزرگی است. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. و شما را چی شده است که به خدا ایمان نمی آورید؟ یعنی چرا در راه خدا خرج نمی کنید؟ در حالی که پیامبر شما را دعوت می کند که به پروردگار خیش ایمان آرید و باز واقعا از شما پیمان محکمی گرفته است اگر ایمان دارید. هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. او ذاتی است که برای بنده خود آیات واضح را می فرستد تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آرد و بیگمان خداوند به شما بسیار رؤوف و مهربان است. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. و شما را چی شده است که در راه خداوند خرج نمی کنید؟ حالان که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست. کسانی از شما که پیش از فتح مکه خرج کردند و پیکار نمودند مساوی نیستند، بلکه ایشان از کسانی که بعد از فتح مکه خرج کردند و جنگ نمودند بلند مرتبه ترند. و خداوند برای هر دو گروه وعده نیکوی داده است و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاهست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. کیست آن که به خداوند قرض بدهد قرض نیکو، پس خداوند آن را چند برابر برای او اضافه می کند و علاوتن برای او پاداشی پر ارزش است. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. یاد کن روزی را که مردان مسلمان و زنان مسلمان را میبینی که نورشان در جلویشان و اطرافشان میشتابد و برایشان گفته میشود مژده باد بر شما، امروز نصیب شما باغهایی است که زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانه به سر میبرید و این است همان پیروزی بزرگ. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. روزی که مردان منافق و زنان منافق با مسلمانان میگویند ما را بگذارید تا از نور شما روشنایی بگیریم، برای ایشان گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و آنگاه روشنایی بجویید، پس در میانشان دیواری گذارده می شود که دروازه دارد، در درون آن سراسر رحمت است و بیرون آن در عقبش عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. آنها به مسلمانان صدا می کنند آیا ما با شما نبودیم؟ مسلمانان می گویند بله، مگر شما خود را به هلاکت افکندید و در انتظار تباهی ما بودید و در وعده خداوند شک داشتید، شما را آرزوهای غلط اغوا کرد تا آنکه حکم خداوند فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در مورد لطف و رحمت خداوند فریب داد. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز نه از شما فدیه قبول می شود و نه هم از کافران، جای همه شما آتش است، همین آتش رفیق شایسته حال شماست و چی بد جاییست. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای مؤمنان وقت آن نرسیده است که دلهایشان به ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیش از این برایشان کتاب داده شده بود ولی چون زمانی طولانی بر آنها سپری شد دلهایشان سخت شد و بسیاری از ایشان بدکاره اند؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. بدانید که خداوند زمین را بعد از مردن آن زنده میگرداند. بیگمان آیات خود را به شما بیان نمودیم تا باشد که بیندیشید. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. بیگمان برای مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و کسانی که خداوند را قرض حسنه می دهند برایشان چند برابر مزدشان داده می شود و علاوتاً برایشان پاداش گرامی است. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم. و آنانی که به خداوند و پیامبران او ایمان آوردند هم ایشان نزد پروردگارشان صدیقان و شهدا اند. ایشان راست پاداش اعمالشان و روشنایی ایمانشان و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرت من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و خودستایی در میان شما و افزون طلبی در اموال و اولاد چیزی نیست. مانند بارانی که سبزه نبات آن زراعت پیشگان را به خوشی عجیب فرو می برد و سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زد شده می بینی و باز به کاه تبدیل می شود و در آخرت برای کافران عذاب شدید است و برای مؤمنان آمرزش از جانب خدا و رضامندی است و زندگی دنیا جز متاع فریب چیزی نیست. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. در راه رسیدن به آمرزش پروردگار خیش و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است مسابقه کنید. بهشتی که برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیامبران او ایمان آورده اند. این است فضل خداوند. به هر کسی که بخواهد آن را اعطا می کند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هیچ مصیبتی در زمین و در وجود شما رخ نمی دهد مگر این که پیش از آن که آن را بیافرینیم در کتاب به ثبت رسیده است. بیگمان این کار برای خدا آسان است. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. برای این که بر آنچه از دست می دهید اندوهگین نشوید و به آنچه به شما عطا کرده است برای تکبر ورزیدن خوشحال نشوید و خداوند هیچ متکبر خودستایی را دوست نمی دارد. آنانی که بخل می ورزند و مردم را به بخل دستور می دهند و هر کی از راه خدا رو بگرداند پس بیگمان خداوند هم اوست بی نیاز و ستوده. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. واقعا پیامبران خود را با نشانه های واضح فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به تأمین عدالت بپردازند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدید است و منافع برای مردم تا خداوند معلوم کند که چی کسی او و پیامبران او را در غیب یاری می کند. حقا که خداوند توانا و صاحب قدرت منیست. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. بیگمان نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان ایشان نبوت و وحی را قرار دادیم پس بعضی از ایشان رهیاب شده اند و بسیاری از ایشان بدکاره اند. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس به تعقیب ایشان پیامبران خود را فرستادیم و بعداً عیسی پسر مریم را فرستادیم و به او انجیل را دادیم و در قلب پیروان او شفقت و رحمت نهادیم و رهبانیتی که خود آن را اختراع کرده بودند ما آن را بر ایشان فرض نگردانیده بودیم مگر طلب خوشنودی خدا را، ولی ایشان آن طوری که رعایت آن ایجاب می کرد آن را رعایت نکردند. با این هم ما به کسانی از ایشان که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از ایشان بدکاره اند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أي مؤمنون از خدا بترسید و با پیامبر او ایمان بیاورید تا خدا به شما دو برابر از رحمت خود را عطا کند و به شما نوری قرار دهد که با آن به راه مستقیم بروید و شما را بیامرزد و خداوند بخشاینده و مهربان است. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تا اهل کتاب بدانند که قدرت بر تخصیص فضل خدا برای خود ندارند و بیگمان فضل کاملاً به ید خداست، به هر که بخواهد آن را می دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است.